जिसके हाथ पैर वाणी और मन वश में हो तथा जिसमें विद्या तप और कीर्ति विद्यमान हो वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित नास्तिक संशय यालु और कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवन के फल भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा प्रातः स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो परमपिता परमात्मा जी को प्राप्त होता है। हे षडानंद, स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने चार प्रकार के स्नान बतलाए हैं, वायव्य, वारुण, ब्रह्म और दिव्य। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मुझे चारों स्नानों के लक्षण बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, गोधूली द्वारा किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। सागर आदि जलाशयों में किए हुए स्नान को वारुण कहते हैं। आपोही, शठा, मेओ आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है उसका नाम ब्रह्म है तथा बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य जी की किरणों से शरीर की शुद्धि करना दिव्य स्नान माना गया है। सब प्रकार के स्नानों में वरुण स्नान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करें, परंतु शूद्र और स्त्रियों के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक और माघ में प्रातः स्नान की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक में प्रातः काल स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। कार्तिकेय जी बोले, हे पिताजी, अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। महादेव जी ने कहा, हे बेटा, कार्तिक मास को उपस्थित देख जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है वह प्रतिदिन कर्छन व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठ खाने वाला ग्राम शूकर होता है। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। श्री विष्णु जी से बढ़कर कोई देवता नहीं है। वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। सत्य के समान सदाचार, सत्य युग के समान युग, रसना के तुल्य तृप्ति का साधन, दान के सदृश्य सुख, धर्म के समान मित्र और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। स्नान करने वाले पुरुषों के लिए समुद्र गामनी पवित्र नदी प्राय दुर्लभ होती है। कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या, कुलीन और शीलवान दंपति, जन्मदायिनी माता, विशेषतः पिता, साधु पुरुषों के सम्मान का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारका का निवास, भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन, गोमती का स्नान और कार्तिक का व्रत, ये सब मनुष्य के लिए प्राय दुर्लभ हैं। चंद्रमा और भगवान सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुषों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं, चंदन आदि से उनकी पूजा करें, कंबल, नाना प्रकार के रतन और वस्त्र दान करें, ओढ़ने के साथ ही बिछोना भी दे। तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाते का भी दान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी नरक नहीं देखता, किंतु वह पलाश के विचले पत्र का अवश्य त्याग कर दे। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन सदा मोक्ष देने वाला है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्ते में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन करने वाला पुरुष युग युग के उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी के सामने उषा काल तक जागरण करता है उसे सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। पितृ पक्ष में अन्न दान करने से तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्यों को जो फल मिलता है वह कार्तिक में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान कार्तिक में मन वाणी और क्रिया द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है उसे लाखों करोड़ों गुणा पुण्य होता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। हे कार्तिकेय, संसार में विशेषतः कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि जी का सेवन करते हैं। हे बेटा, बहुत से पिंड देने और ज्ञा में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है। वे मनुष्य जो श्री हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं, यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु जी को स्नान कराया जाए तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति जी का पूजन करता है वह 1 करोड़ वर्ष तक के पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु जी कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1,700 अपराध क्षमा कर देते हैं। हे षडानंद, जो मुख से मस्तक पर तथा शरीर में भगवान जी की प्रसाद भूता तुलसी जी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है उसे कलयुग नहीं छूता। भगवान विष्णु जी को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है उसके पाप और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल श्री हरि जी को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य चरणोदक चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप ये ब्राह्मण हत्या का भी पाप दूर करने वाले हैं। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय।